दोस्तों, अब हम उस आखिरी दौर पर पहुंच गए हैं जहां टूल्स ऑफ टाइटंस के सारे जेम्स माइंडसेट, हेल्थ, वेल्थ, विजडम और रूटीन्स एक साथ आते हैं और टिम फेरिस हमें बताते हैं कि कैसे इन टूल्स को मिलाकर हम अपनी जिंदगी को टाइटन लेवल पर क्राफ्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर एक ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाता है कि कैसे छोटे इंटेंशनल स्टेप से हम हेल्थ, वेल्थ और विजडम के बैलेंस के साथ एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स कोई सुपर ह्यूमंस नहीं, वो बस कंसिस्टेंट हैबिट्स और स्मार्ट चॉइसेस के साथ अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। ये फाइनल चैप्टर इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि ये हमें एक एक्शनेबल प्लान देता है जो आज से शुरू किया जा सकता है। चलो एक कहानी के साथ इसे रैप अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी टाइटन जिंदगी बना सकते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर थी आयशा, जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती थी, लेकिन स्ट्रेस, बर्नआउट और स्कैटर्ड फोकस उसे रोक रहे थे। फेरिस के इंटरव्यूज से उसने एक होलिस्टिक अप्रोच बनाया, इंटीग्रेट द पिलर्स। पहले उसने हेल्थ पर काम किया, डॉक्टर पीटर एटिया की एडवाइस से स्लो कार्ब डाइट और डेली 10 मिनट योगा शुरू किया, इसने उसकी एनर्जी बूस्ट की। फिर वेल्थ के लिए उसने क्रिस सैका का परेटो प्रिंसिपल अपनाया, 80% रिजल्ट्स वाले टास्क जैसे क्लाइंट पिचेस पर फोकस किया और ईमेल्स बैच किए। विजडम के लिए उसने एलिजाबेथ गिलबर्ट का क्रिएटिविटी हैक यूज किया, रोज 15 मिनट फ्री राइटिंग बिना परफेक्शन के। और कंसिस्टेंसी के लिए जॉको विलिंग का मॉर्निंग रूटीन, सुबह मेडिटेशन और प्लानिंग अपनाया। एक साल बाद उसका बिजनेस 3x ग्रो किया और वो मेंटली भी खुश थी। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स एंड पिलर्स को सिंक में रखते हैं। एक स्टडी बताती है कि बैलेंस्ड हैबिट से लाइफ सेटिस्फैक्शन 40% बढ़ जाती है। आयशा के जैसे आप भी एक पिलर से शुरू करो, हेल्थ, वेल्थ या विजडम, और धीरे धीरे बाकी ऐड करो। अब एक की आइडिया है, स्टार्ट स्मॉल, स्केल अप। फेरिस ने नवाल रविकांत से सीखा कि बड़े गोल्स को माइक्रो हैबिट्स में तोड़ो। एक स्टूडेंट की कहानी देखो, वो अपनी फिटनेस और करियर दोनों इम्प्रूव करना चाहता था लेकिन ओवरवेल्म था। फेरिस के एडवाइस से उसने छोटे स्टेप्स लिए, रोज 5 पुशअप्स और एक कोल्ड ईमेल भेजना। एक साल में वो मैराथन रनर और फ्रीलांस कंसल्टेंट बन गया। फेरिस का लॉजिक है, 1% बेटर एवरी डे कंपाउंड्स इनटू मैसिव रिजल्ट्स। एक सर्वे के मुताबिक 90% टाइटन्स माइक्रो हैबिट से बड़े गोल्स अचीव करते हैं। सिंपल स्टेप है, आज एक छोटा हैबिट चुनो, जैसे 5 मिनट जर्नलिंग और 30 दिन स्टिक करो। ये कंपाउंड इफेक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। एक और पावरफुल टूल है एनवायरनमेंट डिजाइन। फेरिस ने जेम्स क्लियर से सीखा कि अपना एनवायरनमेंट सक्सेस के लिए सेट करो। एक फ्रीलांसर की मिसाल सुनो, वो डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता था, फोन, टीवी और क्लटर्ड डेस्क। फेरिस के आइडिया से उसने वर्कस्पेस क्लीन किया, फोन दूर रखा और ऐप्स जैसे फ्रीडम यूज किए जो सोशल मीडिया ब्लॉक करते हैं। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी डबल की। फेरिस कहते हैं कि टाइटन्स अपने सराउंडिंग्स को अपने गोल्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे हेल्दी स्नैक्स फ्रिज में रखो या डेस्क पर इंस्पायरिंग कोट्स। एक स्टडी बताती है कि ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट से फोकस 20% बढ़ जाता है। आप भी अपने रूम को ट्वीक करो, जैसे एक डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉर्नर बनाओ। एक फाइनल जेम है कम्युनिटी और अकाउंटेबिलिटी। फेरिस ने टोनी रॉबिन से सीखा कि टाइटन्स अकेला नहीं जीतते, वो मेंटर्स, पियर्स या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। एक राइटर की कहानी देखो, वो अपनी बुक लिखना चाहती थी लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। फेरिस के एडवाइस से उसने एक राइटिंग ग्रुप ज्वाइन किया जहां सब वीकली प्रोग्रेस शेयर करते थे। इसने उसे मोटिवेटेड रखा और उसने बुक कंप्लीट की। फेरिस का टिप है कि एक अकाउंटेबिलिटी बडी ढूंढो, फ्रेंड, कलीग या मेंटर जो आपको ट्रैक पर रखे। एक सर्वे के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी से गोल सक्सेस रेट 65% बढ़ जाता है। आप भी एक दोस्त को अपने गोल्स बताओ और मंथली चेक इन रखो। दोस्तों, ये चैप्टर और पूरी टूल्स ऑफ टाइटन्स हमें सिखाती है कि हेल्थ, वेल्थ और विजडम के टूल्स को मिलाकर हम एक बैलेंस्ड, पर्पसफुल लाइफ बना सकते हैं। फेरिस का मैसेज है, छोटे हैबिट्स, स्मार्ट एनवायरनमेंट और सपोर्टिव कम्युनिटी से आप अपने टाइटन वर्जन तक पहुंच सकते हैं। अब एक छोटा स्टेप लो, जैसे सुबह 5 मिनट मेडिटेशन या एक गोल लिखना, और देखो कैसे ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी टाइटन जर्नी अभी शुरू हो रही है।